daha gülene ha, ha daha dönene ha. Çok yalvardım Allah'a da duam kabul olmadı daha. Ha daha gülene ha, ha daha dönene ha, ha daha yavruya ha, ha daha güzene ha. Daha yok.